حضور مفتی اعظم نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام پیش کر رہا ہوں, ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قلم قلم جو آپ کا اے سیدے ابرار ہو جائے, قلم قلم جو آپ کا اے سیدے ابرار ہو جائے, تو ہر بدکار بندہ دم میں کو کار ہو جائے, تو ہر بدکار بندہ دم میں کو کار ہو جائے, جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے, جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے, جو مومن دیکھے تم کو اسرار ہو جائے, جو کافر دیکھ لے تم کو تو وہ دیندار ہو جائے, جو کافر دیکھ لے تم کو تو وہ دیندار ہو جائے, قلم جو آپ کا سیدے ابرار ہو جائے, جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے, جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے, جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے, جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے, جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے, قلم جو آپ کا سیدے ابرار ہو جائے, جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے, جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے, بنے اللہ والا ہو جو تیرا یار ہو جائے, بنے اللہ والا ہو جو تیرا یار ہو جائے کرم جو آپ کائے سیدے اب رار ہو جائے گناہ کتنے کیسے فلحال تیرا گناہ کتنے کیسے فلحال تیرا شفاعت بیڑا پار ہو جائے شفاعت آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے تمہارے چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے قوافی اور مزانی اچھے اچھے ابھی باقی قوافی اور مزانی اچھے اچھے ابھی باقی مگر بس بھی کرو نوری پڑھنا بار ہو جائے مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے کرم جو آپ کا صحیح دے ابرار ہو بدکار بندہ دم بنے کو کار ہو جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مفتی احمد یار خان عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک کلام تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر ہو سکے تو مل کر پڑھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے خاک مدینہ ہوتی میں خاک ساری ہوتا ہوتی میں خاک ساری ہوتا رہے مدینہ میرا وار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا وار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا اس نے مدینہ دیکھ لیا سرکار کری تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی میں خاک سار ہوتا یہ عارض دل ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا سالک ہوئے ہم نبی ہو بھی ہوئے ہمارے مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله

بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلیغو انی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کہ پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، مدنی عطیات، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، جامعہ المدینہ وغیرہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر سوال و جواب، بیان، ویسے بیٹھے ہوئے یا چلتے پھرتے بھی نگاہیں حتی الامکان نیچے رکھوں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا۔ کوئی کیسے ناگوار انداز میں سوال کرے، صبر کروں گا۔ یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری، نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرتے ہوئے علمیت بگاڑنے والے انداز بیان سے بچوں گا۔ مدنی مذاکرے کے ذریعے نام روشن ہو، پڑھنے والے حسن بیان اور علمی و اصلاحی مواد کی تعریف کریں، مبارکبادیاں پیش کریں، اس پر اچھے اچھے تاثرات دیں، اس کی مدنی بہاریں سنائیں وغیرہ وغیرہ، نفسانی خواہشات دبانے کی کوشش کروں گا۔ اپنے اندر اخلاص بڑھانے اور مدنی مذاکرے سے نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کی کوششوں کے ذریعے شیطان کو پریشان کروں گا۔ مدنی مذاکرے میں اول تاخیر با وضو رہنے کی کوشش کروں گا۔ آیات کریمہ و احادیث مبارکہ اور دینی کتابوں کو مس کروں گا، ان کی زیارت کروں گا، مطالعہ کروں گا، شرعی، طبی، سماجی اور اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا۔ سننے والوں کی دل جمعی، دلچسپی اور استفادے کا شوق بڑھانے کے لیے مقفع الفاظ، عمدہ انداز بیان اور آسان انداز کی کوشش کروں گا۔ دعوت اسلامی، مکتبۃ المدینہ اور اس کی مطبوعات کا تذکرہ کروں گا تاکہ تشہیر ہو، دینی کتابیں لینے کا شوق لوگوں میں بڑھے۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اللہ کی رحمت سے اس پر ملنے والا ثواب، نیز جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان کا بھی ثواب اللہ کی رحمت سے ملنے والا، برائے سوال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین جبلا انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام شہیدان و اسیران کربلا، صحابہ و اہل بیت، تابعین و تبعی تابعین، تمام آئمہ مجتہدین اور ان کے مقلدین، تمام سلاسل طریقت، بالخصوص سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ کے مشائخ و مریدین، مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق اور دیگر مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین و جملہ معتکفین، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور عالمی مدنی مرکز کے معتکفین، مدنی چینل کے ناظرین، آج 1432 سن ہجری کے رمضان المبارک کا 29واں روزہ اور شاید آج آخری مدنی مذاکرہ اس رمضان کا ہو. اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ ہمارے حق میں بہتر ہو تو آج کی رات بھی ہمیں مل جائے, 30 روزے ہو جائیں, جو ہم اس کا ادب کرنا ہمارے مقدر میں ہو, ہمارے حق میں جو بہتر ہو, کیونکہ رمضان شریف میں گناہ کرنا جو ہے نا یہ بھی زیادہ ہلاکت خیز ہوتا ہے کہ رمضان میں گناہ یہ ایک سال کے عمل کو برباد کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں ایک روزہ مزید ملے, اس کے کرم سے ملے اور ہم اس کا احترام بھی بجا لانے میں کامیاب ہوں. میرا آپ سے یہ جو یہاں عالمی مدنی مرکز میں جمع ہے فیضان مدینہ میں ان سے مشورہ ہے کہ اپنی صف کی جگہ سے مدد کیے گا. آج اضافی اسلامی بھائی ہر سال جو آتے ہیں اس طرح امید ہے آج بھی تشریف لائیں دعا کے لیے, اختتامی دعا, الوداعی دعا, پھر معتکفین کو لینے کے لیے بھی ان کے گھر والے اور دوست احباب آتے ہیں, اس لیے وہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. اپنے قیمتی سامان کی حفاظت کرنی, ہر طرح کا آدمی ظاہر آتا ہے, اور آپ کو اگر سب سے ہٹ گئے نا اپنی کالی پٹی اور ستونوں کے قریب جو لال لکیر ہے اس سے ہٹ گئے تو پھر آپ کے لیے شاید مشکل ہوگی, پھر دل آزاریوں کے سامان بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ باہر کے جو آئیں گے وہ آپ تو ماشاء اللہ کئی دن سے ہیں تو بار بار بار بار سمجھانے کی وجہ سے ذہن بن جاتا ہے کسی حد تک, باہر والے بالکل کورے کورے ہوتے ہیں, یہ اتنا شور مچاتے ہیں کہ بالکل مچھی مارکیٹ کر دیتے ہیں. عموماً جو میرا تجربہ ہے دیکھا ہے میں نے تو بالکل کورے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لاتے ہیں اور عجیب مطلب ماحول بنا دیتے ہیں, اب ان سے کچھ ہو نہیں سکتا اپنا ان کے ساتھ, تو اس لیے وہ آپ اپنی جگہ مت چھوڑیے گا ورنہ آپ کو نماز کے لیے بہت تکلیف ہو سکتی ہے. آج ذرا ہمت کر کے عصر اور مغرب کے لیے آپ مستعد یعنی کہ مضبوط تیار رہنا, اگر وضو کرنے جانا ہو تو مجبوری ہے کیونکہ اگر پیشاب وغیرہ کی شدید حاجت ہے پھر تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکرو تحریمی ہے, تو جانا ہی جانا پڑے گا, جس کو ایسا نہ ہو تو وہ پھر سستی کر کے آگے پیچھے نہ ہو, اس میں انشاءاللہ آپ کا بھلا ہوگا. اور اگر کوئی آپ کی جگہ پر قابض ہو جائے دکم پیل کرے خدا نہ خواستہ تو آپ لڑیے گا مت اس سے, کیونکہ لڑائی ہوتی ہے عام طور پہ تالی دعا سے بچتی ہے, تو اگر آپ نہیں لڑیں گے تو اگلا خود ہی شرمندہ ہو کر وہ کنی کترا جائے گا, وہ گھورے گا آپ بھی گھوریں گے تو وہ کام خراب ہو جائے گا اور پھر ہو سکتا ہے گناہوں کا سلسلہ آگے بڑھ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوٹے سائے بھائیو, فیضان رمضان صفحہ 479 سے آپ کو عید میں غریبوں کو مت بھولو کے 21 حروف کی نسبت سے عید کے 21 مستحبات پیش کرتا ہوں. عید میں غریبوں کو مت بھولو کہ 21 حروف کی نسبت سے عید کے 21 مستحباب. نمبر 1, حجامت بنوانا مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بال. نمبر 2, ناخن ترشوانا. نمبر 3, غسل کرنا. 4, مسواک کرنا. یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے. اچھے کپڑے پہننا, نئے ہو تو نئے ورنہ دھلے ہوئے. خوشبو لگانا, انگوٹھی پہننا. اس ٹائم بھائی جب کبھی انگوٹھی پہنے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صرف 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنے, ایک سے زیادہ نہ پہنے, اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو, ایک سے زیادہ نگینے نہ ہوں اور بغیر نگینے کی بھی نہ پہنے. نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں. چاندی یا کسی اور دھات کا چھلہ یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلہ مرد نہیں پہن سکتا. یہ 4.5 ماشے سے کم وزن نے تقریباً 4.25 گرام جو ہے وہ 4.5 ماشے سے کم ہو جائے گا. تو اس لیے 4.25 گرام یا اس سے کم کی پہنے احتیاط. اسی میں 4.5 ماشے پورے ہو گئی تو پھر گناہگار ہوں گے. اکثر انگوٹیاں پہنتے اور یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ سنت ہے. انگوٹی پہننا کوئی سنت نہیں ہے. انگوٹی پہننا صرف اس کے لیے سنت ہے جس کو مہر لگانے کی ضرورت ہو. مثلا قاضی یا مفتی وغیرہ. مگر اب نہ قاضی انگوٹی سے مہر لگاتے ہیں نہ مفتی انگوٹی سے مہر لگاتے ہیں. اب اسٹیمپ بنتی ہے ربڑ کی. تو اس لیے اب نہ مفتی کے لیے سنت رہی نہ قاضی کے لیے. ہاں اگر کوئی قاضی سنت کی نیت سے یا مفتی سنت کی نیت سے مہر بناتا ہے اس لیے کہ وہ مہر لگائے تب اس کے لیے سنت رہے گی مہر والی انگوٹی. ویسے جو عام طور پہ ہمارے انگوٹیاں پہنی جاتی ہیں لوگ شاید اس کو سنت سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. سنت نہیں ہے. صرف یہ عیدین میں انگوٹی پہننا مستحب ہے مرد کے لیے. تو یعنی انگوٹی دونوں کے لیے مستحب ہے عید کے لیے. عیسائی بھائیوں کے لیے بھی عیسائی بہنوں کے لیے. لیکن عیسائی بھائیوں کے لیے جیسی انگوٹی پہننی ہے اس کا میں نے ابھی کچھ بیان کیا. اس کی مزید تفصیلات انگوٹھی کی یہ نیکی کی دعوت جو ابھی نئی کتاب چھپ کر آئی ہے اس میں 19 مدنی پھول ہیں انگوٹھی کے تعلق سے بہت معلومات ہیں. انشاءاللہ اس کو ضرور آپ پڑھیے گا. نماز فجر مسجد 8 نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا 9 عید الفطر یعنی یہ اب جو رمضان شریف کے بعد عید آتی ہے اس کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا 3, 5, 7 یا کم و بیش مگر طاق ہوں یعنی سنگولر ہوں. کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجئے. اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا. 10 نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا. 11 عیدگاہ پیدل جانا. 12 سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے. واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں. 13 نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. 14 عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا. افضل تو یہی ہے مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے دیں. 15 خوشی ظاہر کرنا. 16 کثرت سے صدقہ دینا یعنی خیرات کرنا. 17 عیدگاہ کو اطمینان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا. 18 آپس میں مبارکباد دینا. 19 بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے ملنا. جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے مگر امرد خوبصورت سے گلے ملنا محل فتنہ ہے. 20 عید الاضحیٰ یعنی بقر عید. تمام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح ہے صرف بعض باتوں میں فرق ہے. مثلاً اس میں یعنی بقر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے چاہے قربانی کرے یا نہ کرے. اگر کھا لیا تو قرات بھی نہیں. 21 عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ تکبیر کہیے, اور نماز عید الاضحیٰ یعنی بقری عید کے لیے, بقری عید کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیے. جو تکبیر کہنی ہے وہ یہ ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ. وہ میں نے جو تاقدت کھجوریں کہیں تو وہ سنگولر اس کا ترجمہ کیا, تو میری رہنمائی ہو گئی کہ وہ اس کو سنگولر نہیں کرتے, سنگولر تو واحد کو کہتے ہیں, تو یہ واحد اور جمع نہیں ہوتے تاق اور جفت. اچھا اس کے لیے تاق کے لیے انگلش میں کوڈ کل اوڈ, تو اس کو میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ اگر وہ ایڈیٹنگ کرنے میں سہولت ہو جائے. نو عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا, 3, 5, 7 یا کم و بیش, مگر تاق ہو. تاق تو انگلش میں اوڈ کہتے ہیں. کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجئے. اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا, مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. محترم ناظرین و سامعین, الحمدللہ دعوت اسلامی کے ان احباب کا یہاں اجتماع, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے علاقے کے لیے انتہائی نزول رحمت کا سبب ہے. اللہ جل جلالہ و امن والہ کا فرمان کہ دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور دانائی کے ساتھ, تو بفضل تعالی یہ حکمت اور دانائی کے ساتھ سنتوں کی, کتاب و سنت کی دعوت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک, یہ مدنی چینل اسی تحریک کے لیے, دعوت کتاب و سنت کی تحریک کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. کہ پہلے یہ حضرات گلی گلی جاتے تھے اور ایک ایک آدمی سے ملتے تھے, کوشش کرتے تھے, اب بھی اگرچہ جاری ہے اور قافلے مدنی جو ہیں وہ بھی نکلتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کوششیں جاری ہوتی ہیں, مگر اس مدنی چینل کے کھلنے کے بعد اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ انہیں جیسے دوسروں کے پاس جا کے دعوت دینی پڑتی ہے, اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود چینل سے ہی دعوت قبول کر کے خود ان کے پاس آ جاتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنیا رات چوگنیا ترقیاں عطا فرمائے, امیر اہل سنت ان کا سایہ عطا دیر اہل سنت پر قائم و دائم رکھے, اور ان کی ہدایات پر تمام اہل سنت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہزاد الوی اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سلام عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میری پہلی کال ہے یہ کسی چینل پر, اور یہ تاریخی شرعی چینل مدنی چینل پہ ہے الحمدللہ. میرے پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں, جس کمپنی جو کہ افطاری کے لیے پیسے دیتے ہیں جو اسلام بھائی دیر تک ورک کرتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, ان میں کچھ غیر روزہ دار بھی اسلام بھائی موجود ہوتے ہیں, تو پیارے باپا جان پلیز اصلاح فرمائیے کہ جو غیر روزہ دار اسلام بھائی ہیں ان کا پیسے لینا یا افطاری کی چیزیں کھانا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس کی صورت ہے, اب اگر یہ صرف افطاری کے لیے دیتے ہیں کہ بھائی جو روزہ رکھے یہ اس کے لیے, تب تو جو غیر روزہ دار ہے اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اور اگر ویسے ہی وہ رمضان الاؤنس یا افطاری الاؤنس کے نام پر کچھ الاؤنس دیتے ہیں, مقصود روزہ رکھے نہ رکھے نہیں ہوتا, اپنے نوکروں کو خوش رکھنا مقصود ہوتا ہے, ملازمین کو. تو اگر ایسی صورت ہے الاؤنس کی صورت, تب غیر روزہ دار ہو یا روزہ دار سب کے لیے لینا جائز ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ غیر سیاسی تنظیم ہے, اور جس کا کام لوگوں کو, اسلامی بھائیوں کو دعوت عام دینا اور ان کے سامنے تمام اسلامی معاملات کو رکھنا اور ان کو چھوٹی چھوٹی سنتیں سکھانا اور فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے, تاکہ ہم صحیح اور سچے مسلمان بن جائیں, ان کو یہ لوگ سکھاتے ہیں. اور جو صرف اور صرف اللہ کی میر فضل کو پانے کے لیے اور کسی بھی قسم سے عوام سے بچنے کے لیے سارا کام کرتے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو, دعوت اسلامی کے زعما کو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل جو ہے اس وقت اس پاکستان میں ایک ایسی کاوش ہے جس کے ذریعے سے لوگ انتہا سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور ان کو مذہب کے مطابق متعلق صحیح معلومات جو ہے اس چینل کے ذریعے ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں, اور جو میری معلومات ہیں, کہ پاکستان کے علاوہ 152 ممالک میں بھی آپ کا یہ نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے, اور میں یہ ایک ایسی کاوش سمجھتا ہوں جس سے اس معاشرے کے سدھار میں اور دین پہ چلنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, جس رہنمائی کی ضرورت ہے, وہ اس مدنی چینل کے ذریعے مجھے, میرا اپنا خیال اور مجھے امید ہے یہ پوری ہو رہی ہے. میں ان 3 سال پہ ان کے مکمل ہونے پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے اور اس کے ذریعے اس سے لوگوں کو بہت زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نہ صرف آپ کی ٹیم, اس کے جو ٹیکنیشین ہیں, ان کی جو ساری ٹیم ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے, اس سے منسلک ہے, میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک ایسی شخصیت ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سب پہ قائم و دائم رکھے. انہوں نے صرف اسلام کی طرف توجہ کی ہے اور ایک جنت کا راستہ جو ہے وہ یہ دکھا رہے ہیں. جو میرے اپنے خیال کے مطابق جو یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی سکھا رہے ہیں. حضرت صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے, کیونکہ میرے پاس وزارت مذہبی امور و اوقاف ہے اور مزارات کی خدمت رب نے میرے ذمہ اس پنجاب میں لگا دی ہے, اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے پاس, چونکہ یہ وزارت ہے اور میں اس کا خادم بھی ہوں اور میرا سلسلہ بھی ہے انہی سے وابستہ, تو میں ان کی زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھاؤں؟ کسی بھی شعبے کی خدمت لینے کے لیے اس شعبے سے متعلق شرعی معلومات ضروری ہے. مثلاً مسجد کا متولی بننا ہے تو وقف کے مسائل جاننے ہوں گے, اور مسجد کس طرح چلانی چاہیے اس کے کیا کیا ضروری احکام ہے یہ سیکھنا فرض ہے. اس طرح مزار کی تولیت لینی ہے, مزار کو چلانا ہے, مزار کے انتظامات کو سنبھالنا ہے, اس کے متعلق جو جو ضروری مسائل ہیں اس کا سیکھنا فرض ہوگا. اسی طرح جو وزیر مذہبی امور و مذہبی امور اوقاف وغیرہ جس کے پاس ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ یہ ان کے مسائل جانتا ہو کہ وقف کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، وقف کی املاک جو ہوتی ہیں ان کو کس طرح چلایا جاتا ہے، کس طرح سنبھالا جاتا ہے، اس میں کیا کیا وہ جو بنا ہوا ہے اس کو جیسے بگاڑ بھی نہیں سکتے، اس میں ایڈیشن کرنا ہے تو وہ اس کے طریقے کیا ہوں گے، اس کی تعمیر جدید کے کیا مسائل ہوں گے، قدیم تعمیرات باقی ہیں ان کو باقی رکھنے کے کیا کیا احکام ہوں گے، قبروں کے تعلق سے جو آج کل لینے کے مزارات اور قبریں مٹا دی جاتی ہیں راستہ بنانے کے لیے، یہ حرام ہے، تو یہ اس وزیر کا یہ بھی ذمہ ہے کہ اس کو اثر نو ایسی علامات قائم کرے کہ لوگ اس پہ قدم رکھ کر چل کر جو گناہگاری کا جو سلسلہ ہے، جس کو پتا ہے کہ یہ قبریں مٹا کر بنائے گئے راستے، اس پر چلنا حرام ہوتا ہے، تو یہ سارے احکام وزیر اوقاف کو سیکھنا فرض ہے، بہت زیادہ ذمہ داری کا یہ شعبہ ہے، خالی وزارت اس کا نام نہیں کہ مطلب استقبالیہ مل جائے، مختلف دعوتیں ہوں اور اس میں تحفے ملے اور اجرک لوگ اوڑائیں، زندہ باد کے نعرے لگائیں، آج کل وزارتیں عموماً یہی ہوتی ہیں، قدم قدم پر یہ صاحبان جو ہیں وزراء وغیرہ، یہ ایم این اے ایم پی ہیں، ان کو بہت لوگ خصوصی دعوتیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کے حق میں خصوصی دعوت رشوت ہوتی ہے، ان کو جو تحائف دیتے ہیں یہ ان کے حق میں رشوت ہوتی ہے، عام طور پہ مزید نے تہمت ہوتا ہے یا رشوت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک عامل کو زکات دینے کے لیے بھیجا، زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا، وہ زکات لے کر جب آئے تو انہوں نے پیش کی کہ یہ اتنی اتنی زکات میں لایا ہوں اور یہ اتنے اتنے یہ مجھے لوگوں نے تحفے دیے ہیں، تو غالبا فاروق اعظم کا واقعہ ہے یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ ہے کہ وہ سارا مال جو تھا وہ اس سے فرمایا کہ یہ تیرے کہاں سے ہوگئے، یعنی مضمون یہی کہ یہ تیرے کہاں سے ہوگئے، تو اپنی ماں کے گھر پہ بھی تو پتا چلتا تجھے کون تحفے دیتا ہے، تو اسی طرح وزیر یا ایم این اے ایم پی اے گھر پہ بیٹھے تو پتا چلے کون اس کو تحفے دیتا ہے، یہ ان کو نہیں دیتے، وزیروں کو تحفے نہیں دیتے، ایم این اے ایم پی اے کو نہیں دیتے، ان کی سیٹ کو دیتے اور پھر ان سے ان کو کام نکلوانے ہوتے ہیں، تو یہ رشوت کے احکام میں آتا ہے، علماء یہی فرماتے جو میں نے عرض کیا، وہ ذمہ دار آدمی ہوں میں خامہ کا کیوں کسی کو خوش آمد کروں، انہوں نے جب پوچھا تو میں درست مطلب جو مجھ سے ہو سکا میں نے عرض کیا، اب اس طرح کے یہ ماشاءاللہ ان کا ذہن اچھا لگتا ہے، ان کا سوال جو انہوں نے کیا نا اور انہوں نے جو تاثرات پیش کیے تو ان کو اسلام سے محبت ان کے سوال سے جھلکتی ہے، تو انشاءاللہ میری بات کا برا نہیں مانیں گے، برا مانے تو آدھی روٹی کم کھائیں کیونکہ ہم تو آدھی روٹی والے، ہم دو روٹی زیادہ کھائیں گے محاورے والے، اب یہ محاورہ پرانا ہو گیا، پیٹ کے کفلے مت دینے کی ضرورت ہے، اس طرح انشاءاللہ مہنگائی بھی کم ہوگی، اگر یہ سارے کم کھانا شروع کر دیں گے تو سارے مہنگائی کم ہو جائے گی، اناج کی بہتات اور کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل، تو بہرحال میں تو جو بھی سوال کرے تو اگر وہ سوال سامنے آ گیا تو مجھے دیانتداری کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے، جبکہ جواب آتا ہو نہیں آتا ہو تو معذرت کر لینی چاہیے، تو یہ میں نے چند مدنی پھول دیے وزیر صاحب کو، چاہیے کہ ان میرے مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں اور معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دیں، بے شک آپ چاہیں تو ہمیں خدمت کا موقع دیں، دارالافتاء اہل سنت آپ کے پنجاب میں آپ ہوتے ہیں، صوبائی وزیر ہیں آپ، تو پنجاب میں بھی ہمارا دارالافتاء اہل سنت سردار آباد میں ہے، مرکز الاولیاء میں ہے اور کہاں کہاں ہے، پنڈی میں بھی ہے، تو آپ مدنی مرکز سے ان کے فون نمبر حاصل کر لیں اور ان کے ذریعے معلومات آپ ان سے حاصل کریں، ان کے پاس جو کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ علماء کو اپنے پاس طلب فرما لیں، یہ ادب کے خلاف ہے، آپ خود ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، یا کوئی صورت ایسی ہو کہ وہ آپ کے پاس اگر سیکورٹی کے مسائل بہت ہوتے ہیں تو وہ تشریف لائیں گے پھر آپ کے پاس، وہ کوئی بھی صورت بن گئی تو اس طرح آپ ان سے مل کر، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان سے شرعی رہنمائی لے لیجئے کہ مجھے کس طرح چلانا چاہیے، تو انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی، اور ثواب کی نیت سے یہ کریں گے تو انشاءاللہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دعوت اسلامی والے جنت کا راستہ بتاتے ہیں تو میں آپ کو جنت ہی کا راستہ بتاتا ہوں، تو اس میں تھوڑے بہت کانٹے اور یہ کانٹے دار بہاڑے یہ نفس کو محسوس ہوں گی، اس کو محسوس ہونے دیجئے، مگر آئیے جنت کے راستے پر چلتے ہیں، مگر ہم نے جنت جانا وایا مدینہ، انشاءاللہ وہ مدینہ مدینہ کرتے ہوئے جنت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ محشر میں صورتحال یوں ہوگی کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر محمد اختر ملک, ایم پی اے پنجاب اسمبلی و سابق پارلیمانی سیکرٹری خزانہ پنجاب ملتان سے میرا تعلق ہے. دعوت اسلامی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسلامی تنظیم, منظم تنظیم ہے. جتنا میں ان کے بارے میں پڑھ چکا ہوں, جان چکا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی ہے عالم اسلام کی خدمت کرنے کے لیے, اور یہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اور ان کا قافلہ رواں دواں ہے. اور دعوت اسلامی کے بارے میں ایک میں اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی جماعت ہے, نہ یہ کسی پر کیچڑ اچھالتے ہیں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو لو لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں, اور یہ ان کا جو کام ہے وہ خالصتاً اسلام کی خدمت کرنے کا ہے, اور انشاءاللہ اس میں کامیاب جا رہے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ جیلوں میں جو ان کا ایک تعلیمی نظام چل رہا ہے, وہاں سے جو بگڑے ہوئے لوگ تھے وہ اگر حفاظ اور قاری بن کے نکل رہے ہیں اور باہر آ کر اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اور گنگے بہروں کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں, اساتذہ کے مطلب سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں, وکلا میں کر رہے ہیں, اور پولیٹیشنز میں کر رہے ہیں, گو کہ زندگی کے ہر شعبے کے جو طبقات ہیں ان میں یہ کام کر رہے ہیں, اور ان کا جو یہ کارنامہ ہے یہ قابل ستائش ہے اور قابل تحسین ہے. 3 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور گھر گھر جو اسلامی تعلیم کا جو انہوں نے بندوبست کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, اور اس کے لیے بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں مولانا الیاس قادری صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شہروں میں تو آپ نے لوگوں کو مدرسہ جات بنا کر ان کو اسلامی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا شروع کر دیا ہے, اور دور دراز دیہات کے لوگوں کے لیے آپ نے کوئی بندوبست کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ نے اتنا بڑا انتظام وہ کیسے کر لیا؟ آپ کے سوال میں جواب موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ نے اتنا سارا انتظام کیسے کر لیا, اسی سوال میں جواب موجود ہے. اللہ کی مہربانی سے تو کیا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کیا الحمدللہ. اور وہ کہ دیہات میں بھی کام الحمدللہ اپنا ہو رہا ہے, شہر ہم شہر کے لیے مخصوص نہیں ہے دعوت اسلامی, دیہات میں بھی ہے اور دنیا کے دور دراز ممالک میں بھی کام کر رہی ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی تا دم بیان 163 ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے الحمدللہ. باقاعدہ وہ گاؤں دیہات میں کام کرنے کے لیے, اطراف گاؤں جو ہوتے ہیں شہر کے, ان میں کام کرنے کے لیے باقاعدہ ہماری مجالس بنی ہوئی ہیں, اور وہاں بھی کام ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے. مدنی قافلے دیہاتوں میں جاتے ہیں, اور مسجدوں میں بہت درس ہوتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں, بہت مطلب الحمدللہ دیہات توجہ میں, ہماری دیہات میں بھی کام کرنا ہے, ہر جگہ کام کرنا ہے, گلی گلی کریا کریا آقا کی سنتوں کا جھنڈا گاڑنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں, ہائے ہائے آخری لمحات ہیں اس میں بھی یہ گھوم رہے ہیں, کیا ہوگا, شاید یہ آخری مدنی مذاکرے کی بھی آخری گھڑیاں آ رہی ہیں, کیونکہ آج تو جماعت بھی 6:45 ابھی تھوڑی دیر میں عصر کی اذان ہونے والی ہے, تو جلدی جلدی اندر آ جائیں تو آپ کے بارے میں کچھ عرض کر دوں. دیکھیے جب تک یہاں سے کوئی اشارہ نہ ملے آپ کو, اس وقت تک وہ بعض اوقات بچے بھی چاند کا شور کر دیتے ہیں, اعتکاف توڑ کر جانا نہیں ورنہ ٹوٹ جائے گا. اگر چاند نہیں ہوا ہوگا اور آپ نکل جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اتنی جلدی نہ مچائیں کہ جیسے کہ وہ جیل اور قید خانے سے چھوٹا اور آدمی بھاگ کے نکلے. ہونا تو یہ چاہیے کہ گھسیٹ کر کوئی نکالے تو نکلے آدمی, ورنہ نہ نکلے. کہ تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا, میں چھوڑ کر فیضان مدینہ نہیں جاتا. تو ایک تو یہ احتیاط کرنی ہے, دوسرا یہ کہ وہ آخری صلاۃ و سلام ہوتا ہے, اختتامی صلاۃ و سلام اعتکاف کا, اس صلاۃ و سلام میں شریک ہوئے بغیر آپ نہ جائیں. کیونکہ وہ 29 کا چاند ایسا ہے کہ وہ تاخیر سے بھی بعض وقت خبر آتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے مغرب کی نماز ہم پڑھیں گے, اب اگر خبر نہیں آتی چاند کی تو کھانے کی ترکیب جو کچھ ہوگی وہ ہوگی, اور اگر خبر آ جاتی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد یا پہلے صلاۃ و سلام کی ترکیب, وہ یہ اس وقت کوئی وقت کا اعلان نہیں ہو سکتا, تو چاند کی رویت اور دیکھنے پر ہی اس کا انحصار ہے. بس یہ کہ آپ کو جن کو قافلے میں سفر کرنا ہے ان کو تو کوئی جلدی بھی نہیں جانے گی, لیکن جو قافلے میں سفر نہیں کریں گے وہ بس وہ اگر خاندان والے لینے آ جاتے ہیں کوئی بات نہیں, صلاۃ و سلام ان کو بھی پڑھا دیجئے, وہ بھی ساتھ میں صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور چاند رات کو عموماً ہمارے یہاں عشاء کی نماز کی جماعت کا کوئی خاص وقت معین نہیں ہوتا, اس میں بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کچھ منٹ ہو جائیں. دوسرے یہ کہ یہاں آپ ساتھ رہے تو ایک دوسرے سے تکلیفیں پہنچی ہوں اس کا قوی امکان ہے. بعضوں میں اخلاقیات کی بھی کمی ہوتی ہے تو وہ گھور جھڑک لیتے ہیں, تو ایسے معاملات بھی ہوئے ہوں تو تعجب نہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اب جا ہی رہے ہیں تو ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیجئے. ہو سکتا ہے کہ بعد ایسے بھی ہوں گے کہ تو باہر نکل, اعتکاف سے باہر نکل, میں تیرے کو بتاؤں گا, ایسے بھی آتے ہیں ذہن کے. اب وہ نہ کرے وہ میری سن رہے ہوں, شاید سن بھی نہیں رہے ہوں گے, ادھر ادھر گھومنے والوں میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوں کہ جو جن کا ذہن ہی نہ ہو عبادت کا, گھومنے پھرنے وہ بس وہ ٹائم پاس کر رہے ہوں, اور خدا نہ خواستہ وہ چاند کا انتظار کر رہے ہوں کہ جلدی نکلیں یہاں سے. تو اللہ کرے کہ ہم کو ذوق مل جائے, ماہ رمضان کا غم نصیب ہو جائے کاش. تو آپ ایک دوسرے کو ضرور معاف کر دیجئے, ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لی ہوں وہ بھی معاف کر دیجئے, لیکن یہ کہ جس نے کسی کی چیز بغیر اجازت شرعی استعمال کر لی اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ توبہ بھی کرے, اور جس کی چیز استعمال کر لی ہے اس سے معافی بھی مانگے. کیونکہ اس نے تو گناہ کا ارادہ کیا نا, کہ وہ ٹھیک ہے جہالت کی وجہ سے کی, تو جہالت بھی تو گناہ ہے نا, معلومات ہونی چاہیے. تو موٹی موٹی بات ہے کہ کسی کی چیز کیسے استعمال کر لے گا بغیر اجازت, جو چاہے مطلب اس میں تصرف کرے, جو چاہے جس کی چیز میں چاہے تصرف کر لے. یہ کیسے ہوگا, اس کے چپل پہن لیے, اس کے چپل اٹھا لیے, استنجا خانے میں چلے گئے, یہ سب یہ معافیاں مانگنی پڑے گی جس جس کے چپل آپ نے لیے اٹھائے, اور توبہ بھی کرنی پڑے گی. کسی کے چادر گھسیٹ لی, کسی کا تکیہ کھینچ لیا, یہ سب جائز نہیں ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا. حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے, توبہ بھی کرنی ہے اس سے بھی معاف کروانا ہے. مزید یہ کہ ہماری مجلس اعتکاف نے بیچاروں نے یہ بڑی خدمت کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کتنی خدمت کرتے ہیں. اب ہزاروں معتکفین کی خدمت کرنا یہ آسان نہیں, اس میں کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور سبھی ان کو تنگ کرتے ہوتے ہیں, بشمول میرے, میں بھی تنگ کرتا رہتا ہوں کہ آج کھانا کیوں یوں بنا ہے. میں تو ان کی چیکنگ کرتا رہتا ہوں, نوالا اٹھاؤں گا چکھوں گا, پھر دیکھتا ہوں کہ یہ چاول برابر یعنی کہ پکنے میں کوئی کمی ہے کمزوری ہے, میں پیغام دیتا ہوں ان کو کہ میرے معتکفین کو اچھی چیز کھلاؤ, یہ کیوں مطلب ایسا کیوں بنایا تم نے. تو یہ میرے سے بھی تنگ ہوں گے تو میں معافی بھی مانگ لیتا ہوں اپنی مجلس سے کہ میں مجبور ہوں کہ یہ سارے بیچارے مجھ سے محبت کرتے اور اللہ کے مہمان ہیں ایک طرح سے, اور معتکفین ہیں تو ان کو واجبی واجبی چیز کھانے کو ملے. اب یہ تھوڑی پکاتے ہیں, پکانے والے کچن والے ہوتے ہیں, تو انہوں نے کچن والوں کو جا کر بولنا کہ دیکھو شکایت آئی ہے اور یہ تم لوگوں نے آج وہ صحیح نہیں بنایا تھا. تو یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں ان کو سبھی تنگ کرتے ہوں گے, جب میں ہی نہیں چھوڑتا تو آپ کہاں چھوڑتے ہوں گے. تو ان کی وجہ سے جو بھی پھر بھی انہوں نے بھی کو ہو سکتا ہے کہ کسی نے مطلب ہے کہ وہ جواب آپ کی منشا کے مطابق نہ دیا ہو, یا لہجہ ان کا بعض اوقات یہ کہ آواز کرخت ہو یا کچھ تیز ہو گئی ہو, ایسے ہو جاتا ہے ایسے موقع پر جب سب تنگ کرتے ہیں. تو ان کو بھی معاف کر دیجئے, مجلس کو بھی معاف کر دیجئے. ہمارے خادمین حارسین یہ ویسے ہی یہ مخلوق جو ہے نا یہ اور طرح کی ہوتی ہے, یعنی یہ عام طور پر ان میں سلجھے ہوئے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے, حارسین اور خادمین میں یہ عموماً مارا ماری کرنے کے ذہن کے ہوتے ہیں لوگ, کیونکہ آپ جیسے مبلغین ہم لا کے بٹھا نہیں سکتے, یہاں یہ نہیں ملیں گے, یہ ہاتھ جوڑ کے اور عزیاں کریں گے تو وہ دشمن ان کو دھکا مار کے اندر آ جائے گا. تو یہ سختی ان کو, یہ لوگ بولتے ہیں ہم کو سختی کرنی پڑتی ہے, لیکن ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ سختی کرنے کا موقع ہوتا ہے, آدمی فیس ریڈنگ کرنا سیکھے. تو خیر اب یہ سب کو نہیں آتا ہوتا, پھر بھی ان کو مسلمان کی دل آزار حرکتیں کرنے کی ہرگز شریعت میں اجازت نہیں ہے. انہوں نے بہت سختیاں کی ہوں گی, ہم یہ دیکھے برابر ان کی پکڑ کرتے رہتے ہیں, جو بھی شکایت آتی ہے ان کی عام طور پر ان کی کھچائی ہوتی ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے, ان کو مطلب یہ نا کہ جس طرح جو ایک طریقہ کار ہے ہمارا اس کے مطابق ہم لوگ ان کو مطلب سمجھاتے ہیں, کبھی مطلب ڈراتے ہیں, کبھی تڑی دیتے ہیں کہ تم کو ہم نوکری سے نکال دیں گے وغیرہ وغیرہ. اچھا کئی ایسے ہیں کہ جو ویسے رضاکارانہ طور پر رمضان میں بڑھ جاتے ہیں, ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی, جو مستقل ہوتے ہیں نا ان کی تنخواہ ہوتی ہے عام طور پہ, اور چند ایسے ہیں کہ وہ مستقل آتے ہیں لیکن تنخواہ نہیں لیتے ہم سے, رضاکارانہ آتے ہیں ان کے جذبے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اب وہ تنخواہ دار ہو یا غیر تنخواہ دار ہو, جو بھی ہو, یہ بیچارے جو بھی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ فیضان مدینہ کی حفاظت ہو, اپنے ماحول کی حفاظت ہو, کوئی کچھ کر نہ ڈالے, نقصان نہ پہنچائے, دھماکہ نہ کر دے, خدا نہ کرتا کوئی یعنی کہ دہشت گردی کی واردات نہ ہو جائے, تو اس کے لیے یہ لوگ وہ گھیرے رہتے ہیں, ہر ایک کو مطلب گھورتے رہتے ہیں, چیک کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کو اس کی اجازت دے دینی چاہیے, یہ ضروری ہے, کیونکہ اب چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی ہوتے ہیں بعض وقت وہ دہشت گردی کر دیتے ہیں, بوڑھے بوڑھے ہوتے ہیں وہ دہشت گردی کر دیتے ہیں, یہاں بوڑھے بھی کر ڈالتے ہیں. یہ ہر طرح کا طبقہ ہوتا ہے دہشت گردوں میں, جو موقع کی مناسبت جیسے ہمارے پاس دہشت گردی کرنے آئے خدا نہ کھاتا تو اس کا عین ممکن ہے, امام ابھی ہو, زلفے بھی ہوں اور آگے مسواک بھی لگی ہوئی ہو, سفید چادر بھی چڑھی ہوئی ہو, پورے مدنی حلیا میں آ کر آپ بولو کہ یہ تو کوئی مطلب ہمارے اسلامی بھائی ہے, اور وہ سو کو لے کر ڈوب جائے, خدا نہ خواستہ. سب ممکن ہے, یہاں سب ہوتا ہے, ہر طرح سے ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ہر فرد پر کڑی نظر رکھنی ضروری ہے, کیونکہ یہ ہر ایک کو جانتے نہیں ہوتے نا, تو اس لیے ان کی ذمہ داری یہی ہے, ان کی تنخواہیں اسی لیے کہ یہ حفاظت کریں. اب اس میں تھوڑا انڈیس بیس ہو جاتا ہے, تھوڑا چکر ہو جاتا ہے, تو اس میں آپ کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو میں ان کی طرف سے خاص کر کے ہمارے خادمین حارسین کی طرف سے کہ ان کی قربانیاں بھی بہت بڑی ہیں, کچھ اگر کچھ بھی ہو گیا نا ان سب کو پولیس الٹا لٹکا دے گی, ایک بھی بھاگ نہیں سکتا, چاہے وہ رضاکارانہ آیا ہے چاہے تنخواہ دار ہے, سب کو مار مار کے یہ لوگ چمڑے اتار دیں گے کہ یہ کیسے ہوا, ہم بھی نہیں بچا سکیں گے. پھر پولیس والے اتنا ان کو مطلب ہے کہ انتظام ہی آپ کو پتا ہے, اتنا بڑا مرکز ہے, اللہ نہ کرے کچھ ہوا تو ان کی خیر نہیں ہے. تو اس وقت نے جتنی بھی ہماری مجالس ہے نا, سب سے زیادہ اگر میں کہوں نا خدمت تو یہ اسی مجلس کی ہے, حفاظتی امور کی, یعنی کہ اگر نعوذ باللہ کچھ ہو جاتا ہے تو احتکاب کی مجلس کو کچھ نہیں ہوگا اور کسی مجلس کو کچھ نہیں ہوگا, یہ مجلس جو داؤ پہ لگ جائے گی ان کو سب کو اٹھا کے بند کر دیں گے. تو یہ کتنا بڑا ان لوگوں نے رسک لیا ہوا ہے, پھر یہ مجلس کے اراکین یہ ہم سے کوئی تنخواہ سب نہیں لیتے, یہ تو بیچارے فی سبیل اللہ اپنی دعوت اسلامی خدمت کرتے ہیں. تو ان سب کو آپ یہ ساری مجلسوں کے مقابلے میں آپ کی دعاؤں کے زیادہ حقدار ہیں, حارسین اور خادمین اور ان کی مجلس, تو ان کو بھی آپ سچے دل سے معاف کر دیں, یہ بیچارے مطلب یہ کہ اگر کسی کا دل دکھا بیٹھے ہوں تو معاف کر دیں, ان کو بھی چاہیے کہ توبہ کریں, اور جن جن کو جانتے ہوں کہ اس کا دل دکھایا ہے تو ان سے ان پر بھی ضروری ہے کہ معافی مانگے, یہ نہیں کہ ان کو میں بالکل یعنی کہ اب میں آزاد چھوڑ بھی دوں تو میرا بس تھوڑی چلتا ہے, شریعت کا حکم ہم سب پر نافذ ہے. نہ میں شریعت کے باہر ہوں، نہ آپ شریعت کے باہر ہیں، نہ یہ شریعت کے باہر ہیں. میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ سب سے بےچارے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، اور عموماً دشمن بھی آتا ہے تو نشان جو ہے پہلے حارث کو بناتا ہے کہ یہ رکاوٹ بنے گا میرے لیے، پہلے اس کو ہٹا دو راستے میں سے، پھر آگے بڑھتے ہیں. تو اس لیے ہر طرح سے یہ ہمارے لیے ڈھال ہیں، سینہ سپار ہو کر یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، پھر اس میں تھوڑا بہت ہم کو بھی تکلیف ہو جاتی ہے. دوا کڑوی ہوتی ہے، آپریشن میں تکلیف تو ہوتی ہے نا، لیکن ڈاکٹر کو کوئی برا بھلا نہیں بولتا. تو یہ یوں سمجھو کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں کہ ہم کو کڑوی دوائیں پلاتے ہیں لیکن ہماری بھلائی کے لیے. اور یہ ایسے کہ انہوں نے مجھے بولا بھی نہیں کہ ہماری صفائی کرنا، ان کو اتنی بھی نہیں پڑی ہوگی بےچارے، مطلب ان کو وہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی کرنا چاہیے. لیکن میں ان کی طرف سے سفارش کرتا ہوں کہ ان کو معاف کر دیں، مجلس احتکاب کو معاف کر دیں. ہمارے جتنے بھی حلقہ نگران بنے ہیں، انہوں نے بھی ہو سکتا ہے کہ کوتاہیاں کی ہوں، کسی کو زیادہ توجہ دی ہو، کسی کو کم دی ہو، اور جو بھی انہوں نے حقوق العباد کے حوالے سے کوتاہیاں کی ہوں، ان کو اپنے حلقہ نگرانوں کو بھی معاف فرما دیں. ہمارے فیضان مدینہ کے خادمین نے جو کوتاہی اگر کی ہو صفائیوں کے تعلق سے یا کسی معاملے میں، ان کو بھی معاف کر دیں. ہمارے امام صاحب کو بھی معاف کر دیں، انہوں نے بھی کچھ کیس سن لیا ہو بالفرض، تو ان کو بھی معاف کر دیں اور مجھے بھی معاف کر دیں. کہ بہت ساری چٹھیاں آپ لوگوں نے بھیجی ہوں گی، تو ہمارے یہ بھی اسلامی بھائی بھی، انہوں نے بھی چٹھی دی دار الافتاء کے اسلامی بھائی نے، تو انہوں نے معذرت چاہیے کہ آپ کی ساری چٹھیاں وہ یہاں پیش نہیں کی گئی، ان کے سوالات نہیں کیے گئے. اتنی چٹھیاں آتی ہیں، اب کیا کیا دیں، کس کس کا سوال کرے، ہر سوال کرنے جیسا نہیں ہوتا. ہماری مطلب یہ کہ وہ ہماری تنظیمی پالیسی ہے یا ہمارے ملک کی پالیسی ہے یا انٹرنیشنل لو ہے، اس سے ٹکراتی ہو تو ہم نہیں، کیونکہ ہم کو تو دنیا بھر میں کام کرنا ہے، تو ٹھک کر کے دوسرے ملک میں بند ہو جائے گا چینل. جب کسی ایئرپورٹ پر ہمارا ہوائی جہاز اترنے کی اجازت نہیں، ہم کیسے اتریں گے؟ تو مثال کے طور پر اب جیسے کسی ملک میں چل رہا ہے یہ چینل، ہر طرف سے آپ کو بتاتے ہیں لوگ کہ وہ دھوم مچی ہوئی ہے، دھوم مچی ہوئی ہے بدری چینل کی، اس ملک کی ہم نے کوئی قانون کے خلاف بول دیا تو وہ اگر لائن کاٹ دیں گے کہ اب خبردار مدنی چینل ہمارے ملک میں نہیں چلے گا، تو کروڑوں لاکھوں ہزاروں مسلمانوں کو جو فائدے پہنچ رہے ہیں رک جائیں گے نا، غیر مسلموں کو جو اس کا فیس مل رہا ہے ایمان کی صورت میں، وہ رک سکتا ہے اس ملک میں. تو اس لیے ہر چٹھی کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، ہر سوال ایسا نہیں ہوتا جو پیش کیا جا سکے، ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، مجھے بہت ساری چٹھیاں ملی اور اسلامی بھائیوں کو یوں ہوتا بھی ہے کہ ہم کو جواب کیوں نہیں ملا، دو چٹھی بھیجی، تین چٹھی بھیجی، اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کیا کیا کروں، چٹھیاں پڑھنے کا ٹائم کہاں سے لوں. اچھا چٹھیاں تو اکثر میں پڑھ لیتا ہوں جو مجھے رمضان میں ملتی رہی ہیں، وہ شاید اکا دکا ہی چند ایک بچی بچ گئی ہوں تو بچ گئی ہوں، یا تقریباً میں نے چٹھیاں پڑھی ہیں اور اکا دکا جواب بھی دیا ہے، اب میں ٹائم کہاں سے لوں. آپ سمجھدار ہیں کہ وہ اب میں کیا اپنا تبصرہ کروں کہ میری مصروفیات ہے تو میری مصروفیات وہ جو بھی ہے میں آپ کے سامنے ہوں. تو اس لیے چٹھیاں دینے والے بھی ناراض نہ ہوں، جب بھی چٹھی عریضہ لیٹر بھیجیں اس میں اپنا نام، پوسٹل ایڈریس، فون نمبر وغیرہ لکھا کریں. ہماری مجلس بنی ہوئی ہے، وہ عام طور پر جواب وہی دیتی ہے، میں جواب دے ہی نہیں سکتا، میرے پاس بہت کام ہوتے. تو مجھے بھی معاف فرما دیں، کہہ دیجئے معاف کیا، سبھی کو معاف کیا، ساری مجلسوں کو معاف کیا، ہمارے نگران شورا کو بھی معاف کر دیجئے، انہوں نے بھی کوئی سی بات کہہ لی ہو، ہمارے دیگر اراکین شورا، ہمارے دیگر تنظیمی ذمہ داران، بلکہ آپ کی تنظیم کے ذمہ داران، آپ کی دعوت اسلامی کے ذمہ داران، سب کو معاف کر دیجئے. بابا آپ یہ سب کے لیے معافیوں کی ترکیب بنا رہے ہیں، لیکن یہ بےچارے متقف جو اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں بھی تو معافی مانگنی ہے باپا سے، مجلسوں سے، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں مدنی مذاکرے میں شرکت نہ کرنے پر، آپ کے کئی مرتبہ صدمات دیکھے حلقوں میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے، تو نیتیں کرواتے تھے تو ہم نیتوں میں نہیں بیٹھتے تھے، تو مجلس کھانے کھلاتی تھی اس سے ہم نے تھوڑی بہت بدتمیزی کی، حارثین خادمین کی طرف سے آپ نے کیا، جو ہم نے حارثین و خادمین کے ساتھ جو کچھ کیا تو اس کے لیے تو بابا آپ سب کی طرف سے معافی مانگ رہے ہیں، سب کی خلاصیاں کروا رہے ہیں، یہ میرے متقفین بیچارے کہاں جائیں گے. آئیے کہ بعض متقی ان کا بھی تو جی چاہتا ہوگا کہ یہ بھی آپ سے معافی مانگے ہیں, یہ بھی مجلسوں سے مجھ سے معافی نہیں, مجھ سے معافی نہیں مانگے, نہیں یہ بھی تو چاہتے ہوں گے, مجھے ضرور میں آپ ان کی بھی تو نمائندگی کر دو نا, میری تو ایڈوانس میں معافی ہے نا, وہ دیکھو کام دین کا کرنا ہے نا, دل ہے نا یہ سمندر کی طرح رکھنا پڑے گا, سمندر میں میٹھی میٹھی نہریں ہیں, میٹھی میٹھی بارش بھی آتی ہے اور شہر بھر کا وہ گندا نالا بھی سمندر میں جا کے جم ہو جاتا ہے, سمندر سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے, تو میں نے اور میرے بچے ہم لوگ میں کیا لوں گا, ہاں میرے سے بڑی عمر کے 100 سال کے بڈھے بھی میرے کو تو باپا بولتے ہیں, موبائل کا سبھی باپا باپا ہوں, اب باپا بچوں سے کیا بگاڑ کرے گا, کہ بچے ہیں تو گھر کی رونق ہوتی ہے, آپ میری رونق ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے, اور میری طرف سے آپ کو پچھلے بھی اور آئندہ کے لیے بھی معاف ہے, میری ذاتی جو حقوق ہے میرے آپ کو معاف ہے, اور میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آئندہ بھی آپ میری رونق کا سبب بنیے گا, اللہ مجھے زندہ رکھے اور میرا پیارا پیارا رمضان پھر مجھے نواز دے آئندہ سال بھی, تو آپ پھر ہو سکے تو 30 دن کے احتکاب میں آ جانا, یہاں پھر مل کر انشاءاللہ مدینہ مدینہ کریں گے انشاءاللہ. بابا کی کون دعوت قبول کرتا ہے؟ اس بار 10 دن کا تھا تو آئندہ 30 دن کا انشاءاللہ. چاند رات کا قافلہ اگر اس بار 3 دن کا تھا تو آئندہ انشاءاللہ 30 دن کا, اور اسی سال کے اندر اندر 30 دن کا تو ویسے ہی کرنا ہے, ہر سال 30 دن کا مدنی قافلہ تو اپنا ویسے مدنی انعام ہے, اور ذہن نصیب اگر ابھی تک نیت نہیں بنی تو سب یہ نیت بنا لے کہ زندگی میں کم از کم یک مشت 12 ماہ کا بھی سفر کرنا ہے میں نے انشاءاللہ عز و جل, تو میری طرف سے معاف ہے. ہاں کسی خادم یا کسی حارث کا آپ نے دل دکھا دیا ہے تو میں ظاہر معاف کرنے کا مجاز نہیں ہوں, انہوں نے مجھے اختیارات نہیں دیے, تو یہ آپ کی براہ راست معاملہ توبہ بھی کرنی ہے, ان سے معافی بھی مانگنی ہے, یہاں بھی جس کو آپ جانتے ہیں دل آزاری ہوئی ہے ان سے معافی مانگ لیجئے, اللہ سے بھی توبہ کر لیجئے, میرے کہنے سے معاف نہیں ہوگا, میرے کہنے سے تو تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, میرے آقا اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہتے ہو جائے ابھی کو ہے محن پھول, تم چاہتے ہو جائے ابھی کو ہے محن پھول, یا رسول اللہ ہم تو تنکا ہلانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے, اب ساؤ بے بس بالکل ہی بے بس بے کس اور کمزور ناتوان ہیں, اور آقا آپ کی شان کے قربان آپ اگر چاہیں تو بڑے سے بڑا پہاڑ بھی پھول کی طرح ہلکا پھلکا ہو جائے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے اسلامی بھائیو, ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کی کون کون نیت کرتا ہے؟ آپ کے علاقوں میں جو مدرسۃ المدینہ بالغان جو روزانہ لگتے ہیں اس میں شرکت کی کوئی نیت کرنے والے ہیں؟ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے چمٹے رہیے اور ایسے چپک جائیے کہ اگر کوئی کھینچے بھی تو ٹکڑے ٹکڑے اترے, پورا نہ اترے بالکل, کسی سے بھی ناراضی ہو جائے, بڑا ڈانٹ لے, رکن شورا ڈانٹ لے, بے شک الیاس قادری آپ کو جھاڑ دے, آپ کو دعوت اسلامی نہیں چھوڑنی, ہاں بالکل, یعنی کہ ایک یعنی کہ جزو لاینفق بن جائے, ایسا جز بن جائے جو جدا نہ ہو, نہیں جزو لاینفق تو وہ جو ناقابل تقسیم ہو, یعنی ایسا جز بن جائے کہ آپ کی جدائی کا تصور نہ ہو سکے, دعوت اسلامی مرنے کے بعد بھی دعوت اسلامی ہی ہو بس, قیامت میں دعوت اسلامی والے ایکاش اکٹھے اٹھے آقا کے دربار میں پیش ہوں غوث پاک کے جھنڈے تلے جمع ہو کر انشاءاللہ. ہاں تو یہ صحیح کیا صحیح کہا, جزو لا ینفق بن جائے, وہ جزو لا تجزی جو لا تجزا لا یتجزا, جزو لا یتجزا نا قابل تقسیم, جزاک اللہ. تو بہرحال یہ کہ آپ بالکل اب آپ ہیں اور دعوت اسلامی ہے بس, اب شیطان کو نہیں چھوڑنا ہے, اور یہ جنگ جو ہے اس میں کبھی بھی سیز فائر نہیں ہے, کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی ان شاء اللہ. تو اب یہ کہ آپ یہ سبز سبز جھنڈا سر پہ لیے شیطان کے خلاف برسر پیکار رہیے جنگ کرتے رہیے. یہ سبز جھنڈا ہے نا سر پہ اپنے, وہ نکالو جھنڈا سر پہ جھنڈا ہے وہ یہ. یہ سر پر اپنے جھنڈا الحمدللہ ہے اور شیطان کے خلاف یہ جھنڈا لہراتے ہوئے آپ مقابلہ کرتے رہیے, نہیں چھوڑیں گے شیطان کو انشاءاللہ. کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونے دیں گے ہم, اس کو ہر ماس میں ماریں گے انشاءاللہ. داڑھی رکھ کے ماریں گے, زلفے رکھ کے ماریں گے, امامہ ہر وقت سجائے رکھ کر ماریں گے, نمازیں پڑھ کے ماریں گے, با جماعت نمازیں پڑھ کر ماریں گے, سنتوں پر عمل کر کے ماریں گے, والدین کی فرما برداری کر کے ماریں گے, اولاد کی سنتوں کے مطابق تربیت کر کے ماریں گے. مدنی مدرسۃ المدینہ بالغان میں پابندی سے جا کر شیطان کو ماریں گے. شیطان کو مارنے کے طریقے یہ ہیں, وہ ڈنڈے سے نہیں مرتا بدبخت, نہیں یہ توپ سے مرتا ہے. توپ سے مرتا تو اس کو اس پر ہائیڈروجن بم پھاڑ دیتے اپنے. یہ بدبخت اس سے نہیں مرے گا, یہ مرے گا ہماری نیکیوں سے مرے گا. مراد یہ کہ ہماری نیکیوں سے یہ جلتا رہے گا, چڑھتا رہے گا, یہ بن بناتا رہے گا, اور اس کو یہ ہم یعنی کہ وہ پریشان کرتے رہیں گے نیکیاں کر کر کے انشاءاللہ عز و جل. جاری رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بھائیو ابھی عصر کی اذان جیسے ہوگی نا تو باہر سے ایک بہت بڑی تعداد اس اجتماع میں شرکت کے لیے آتی ہے. آپ سے درخواست ہے وضو کر کے صفوں میں بیٹھے رہیے گا, ورنہ مغرب کی نماز میں آپ کو بہت تکلیف ہو جائے گی. ابھی نہ اٹھیں, ابھی تو اذان کا جب اعلان ہوگا آج انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں اذان ہونے والی ہے, آپ کو وضو کا وقفہ ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اچھا وقفہ ملے گا, 25 منٹ تقریباً پہلے اذان ہوگی انشاءاللہ. ابھی 2-4 منٹ دل لگا کر بیٹھے رہے. اے سی جلدی بھی کیا آج کی شام ہے. آج کی شام تو یعنی کہ یوں چاہتا جی کہ یقین مانے ایسی طویل ہو جائے کہ قیامت آ جائے. یہ ایک مبالغہ ہے, وہ ایک کسی کا شعر ہے, اللہ قیامت تک جس کی نا سحر ہووے. یہ ہے محال لیکن ایک مبالغہ ہے, طویل رات کا مطالبہ ہے. جس کی نا قیامت تک اللہ سحر ہووے ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں, ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں. یا اس سے مراد یہ ہو کہ میں قبر میں جنت الوقی میں چلا جاؤں, کہ قبر کی ایسی رات آ جائے کہ اس کی قیامت تک صبح نہ ہو, سحر من صبح, کہ میں بس قبر میں رہوں اور قیامت جب حشر ہو اس وقت نکلوں, تو گویا اتنی طویل رات مجھے قبر کے اندر ملے. اور غالباً یہ مراد اس کی شعر کی زیادہ قریب ہے نا, یہ مراد. تو اس لیے وہ محال عادی کی دعا تو جائز بھی نہیں ہے, تو ایک شاعر کا شعر ہے تو اس کی میں نے تعویل یہ کی. تو اب وہ شام بھی اپنے وقت پر ہی آنی ہے عصر, لیکن یہ کہ ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ ابھی رمضان نہ جائے بس یہ جلدی جا رہا ہے. حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ اگر تم جانتے کہ رمضان کیا ہے تو تم تمنا کرتے کاش 12 سال رمضان ہوتا. اور یہ بھی اللہ کا انعام ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ 12 سال رمضان کا نہ ہونا بھی انعام ہے, کہ پھر ہم نہ قدرے ہیں, ہم قدر نہیں کریں گے. دیکھیں روزانہ 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں, لوگ کتنی قدردانی ہے نمازوں کی یہ آپ کو معلوم ہے. حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے تو اس کی کتنی زوردار قدر ہوتی ہے, ہر ایک تڑپتا ہے کہ میں حج کروں میں مدینے جاؤں. اور رمضان شریف سال میں ایک بار آتا ہے تو یوں اس کی قدر کافی پائی جاتی ہے. اگر یہ سارا سال رہتا تو شاید ہم ناقدرے اس میں مزید فیل ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ایک مہینے کی قدر نہیں کر پاتے. تو یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ حق حق حق, درست درست درست, صحیح صحیح صحیح, قطعاً نہ اعتراض کی گنجات ہے نہ وسوسے کا گزر ہے. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ بالکل ہی درست کیا اور ہمارے لیے بہتر ہی کیا. اب دیکھو یہ تاخیر سے آنے کی معافی مانگ رہے کہ کبھی کبھی میں تاخیر سے آیا ہوں, اس کو معاف کر دیں. لفظ کبھی نہیں لکھا, تاخیر سے آنے کی معافی مانگ رہے ہیں. تو یہ جو مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہی نہیں ہے ابھی تک گھوم رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کس سے معافی مانگیں گے. ارے میرے حق تلفی تو نہ انہوں نے کی نہ انہوں نے کی, کس سے معافی مانگنی ہے؟ بس وہ اب ندامت بھی کہاں سے ہوگی جب سنی نہیں رہے ہوں گے, گھوم پھر رہے ہوں گے. تو اپنا اپنا نصیب. کوئی آیا پا کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا, کوئی آیا پا کے چلا گیا, عمر بھر بنا پا سکا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 176 پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر پر مہر لگا دی جاتی ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. 1432 سنہ ہجری کے 29 رمضان مبارک کی عصر کی اذان کا وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو گیا ہے. تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانو بیٹھ کر قبلہ رو بیٹھ کر اذان کا جواب دیجئے اور ثواب حاصل کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں, اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے.

رنگ